Sith-eknek van valami, tehát a Star Wars mítoszban egy ilyen saját bolygójuk, ahol egy ilyen Sith köztársaság van, amit a sötét erő tart össze és az irányít, és általában egy ilyen nagyon rendezett zárt ország, vagy egy ilyen zárt birodalom. Alig van személyt, és mindenki előre köszön. Igen, biztos, tehát egy ilyen. Rendesek. Nem destruktívak a Sith-ek, de mondjuk ezt tudjuk, tudod, hogy... A Sith rend az, amikor vezet, akkor sincs nyilván, akkor sincs nyilvános az, hogy a Sith-ek vezetnek. Tudod? Tehát, hogy ez az egész Sith-ség, ez nem, olyan, nem úgy működik, ahogyan a Jedi-ség, hogy van egy ilyen tanács, meg a faszom, tudod, és így tudod, hogy ő a Jedi lovag. Igen, tudod, az egész liberális kultus lehetetlensége visszatükröződik a Jedi tanácsban. Igen. Tudod, a kultúrbalnak a lehetetlensége. Igen. Így nem lehet irányítani. Tehát nem az emberi, mert mindenféle fajok vannak, de hogy az élő és gondolkodó lényegtől idegen. A Hunter S. Thompson a szürke Jedi. Ő szürke Jedi, igen. Na, akkor csináljuk. Sziasztok! Ez a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen műsora, az Aszfalt Királyai című filmalkotásról. Az eredeti címe az, hogy Ford a Ferrari ellen. Igen, sikerült, Ford versus Ferrari. Igen, sikerült szó szerint lefordítani a címet. Megint az a szituáció, amikor azt gondolta a magyar forgalmazó, hogy ez a rendező a ezekkel, a színészek, ezekkel a színészekkel jó filmet tud csinálni, érdemes leadni, egy valamit nem tud címet adni a filmjének. Tehát, hogy itt viszont itt lép be a magyar forgalmazó, akinek hát lehetősége van arra, hogy ugye itt arról van szó, hogy egy csomó cím lefordíthatatlan, és ezeknek a kedvéért olyan jogokat kaptak a forgalmazók, amiket állandóan önkényes módon. Jó, de legalább nem, nem lett belőle legalább egy szimatnak szemét, szemétnek szimat. Lehetett volna... A szájkosaras kosaras. Vagy a Vive la France című francia film magyar megfelelője ugye az, hogy francia drazsék, avagy francia borát felrobbantani Eiffel-torony. Ez talán mindjárt, ennek a címadóiparnak a legmélyebb pillanata, a Vive la France. Miért is az, amikor francia drazsék, avagy francia borát felrobbantani Eiffel-torony, felfoghatatlan. Francia borát? Igen, francia borát. Ez egy másik film címét kölcsönöztük egyből. Filmnek, aminek az volt a cím, hogy Vive la France. Men in Black, sötét zsaruk fordítás, ahhoz mit szóltok? Vagy a In Bruges, erőszakik. Fordításhoz, mint gyalázatos visszaélés van a megszerzett joggal, ami ebben az esetben nem csak... A Brüsszel szakik párossal sikerült azt az egyébként valóban csodálatos filmet a magyar nyelvterületekről beleértve a Felvidéket, Erdélyt, Kárpátalját, nem tudom, Burgenlandot és az Újvidéket, hogy ezen a nyelvterületen ez a film nem él meg. Tehát ezzel a címmel, hogy erőszakik, sikerült egy olyan polcra helyezni, ahol magyar nyelvet beszélő ember nem lesz képes ezt a filmet befogadni. Igen, ezt a filmet itt halálra ítélték. Igen, de mindenki, aki tiszteli a rendezőt, meg tiszteli az alkotókat, az In Bruges-nek hívja a filmet. Én úgy gondolom. De minden esetre itt a hatalom nem is nagyobb, mint egy portásfülke. De mi itt Magyarországon ennek vagyunk a mesterei. A portásfülkével járó hatalommal való visszaélés mesterei. Igen, szerintem ennek a nemzetnek, mert mi ennél többre nem törünk, de azzal, amink van, a portásfülkével azzal készségszerűen élünk vissza. Szóval hogy ez a film, aminek a címe Ford a Ferrari ellen, és kb. Erről is szól, ez a film, ez a autóversenyzés aranykorában játszódik. Abban a korban, amikor az autó, már önmagában ez a robbanó motor már mindent tudott. Már az aerodinamikáról is mindent tudtunk, ami ahhoz kell, hogy a leggyorsabban menjünk, amennyire csak lehet. Amennyire csak életben maradva lehet, és a technológia az akkor, a 60-as években, meg az 50-es évek végén, ebben a korszakban körülbelül olyan szinten volt, hogy minden innováció gyorsabbá tette az autót. Azóta, körülbelül a 70-es évek vége, 80-as évek elejétől ez a tendencia megfordult. A szabályozás már, elkezdték szabályozni magát a versenyeket annak érdekében, hogy az autókat lelassítsák. Mert már nem lehetett bevenni a kanyart ennél többen, már nem lehetett meghagyni a motort, meg a fékeket, meg a váltót ennél többel. Már a robbanó motor nem bírt ennél többet hordozni, meg nem bírt ennél többet gyorsítani. És azóta lefékezték őket, mert ha 400-al meg elkezdenek 400-al versenyezni az autók, ez egy tapasztalat volt, minden versenyen meg fognak halni a pilóták. Mm-hmm. Folyamatosan hullani fognak a pilóták, tehát ez már nem lesz szórakoztató. És azóta az autókat lassítják. Na most ez szerintem ez volt az a korszak az autóversenyzésnek, amikor még minden innováció nem arról szólt, hogy egy szabály keretei közt gyorsabb légy, mint az ellenfél, hanem hogy ténylegesen a horizonton ostromoltad a leggyorsabb kör étoszát, vagy a leggyorsabb kör mítoszát, amiről ez a film szól. Szóval hogy ez így ilyen tekintetben abszolút a hőskor. Abszolút a hőskor, illetve ha nagyon el akarjuk helyezni mondjuk így rendszertanilag a filmet, volt egy ilyen a 20-as évek a futurizmusból éppen kinövő és a fasizmusban éppen belenövő határmesdjéjének a hangulatából valami ebben a filmben. Ez a technológiai imádat, az ember és a gép kapcsolatát feszegető, a gépimádók Isten tiszteletébe betekintést engedő hangulat. Tehát ilyen értelemben kicsit nekem, tehát mondjuk a, nem tudom, nagyon távolról, de mondjuk a Fritz Lang világát idézte. Tényleg minden alárendelődik a gépnek. Az ember tökéletesen háttérbe szorul és a gépet szolgálja, de olyan elképesztő örömmel, alázattal, ami a modern sajátja volt. Hát ezt ebbe hittek a később a nácik, ebbe hittek később a kommunisták. Ez egyébként, de ez a technológiai imádat megjelenik a kapitalizmusban is, és ez kicsit ez a tökélyre fejlesztett és önmagát mindig újra és újra és újra teremtő és tökéletesítő fogyasztói kultúrának a szimbóluma az autó, ami megtestesül minden, amit a kényelemről, a gyorsaságról, a sebességről, a tárgyi szépségről gondolni tudunk abban a pillanatban a történelemben. Ezt mind az autó hordozza magában minden korszakban. Az autóban köszön vissza minden technológiai tudásunk, meg a dizájnról, meg a szépségről, meg az erőről, meg a marketingről alkotott tudásunk. És egy olyan korszak, ez a 60-as évek, ez az analóg korszak vége, amiről ugye Robi beszél, amikor már minden analóg technológia a tökéletesen csúcsra van járatva, de még a digitális korszak előtt vagyunk, tehát még az autó paramétereit, egységeit, rendszereit még analóg műszerek ellenőrzik, és még nem futnak össze az információk egyetlen számítógépben. Sőt, ugye az egyik jelenetben még tesztelgetnek is egy számítógépet, amit megpróbálnak beépíteni az autóba, és azzal ellenőriztetni az autó paramétereit, amit aztán ki is vágnak belőle. Tehát a digitália még nem bír versenyezni az analóggal, és még minden az embertől függ. Ennek az autónak még minden részét minden ember szerelni tudja. Minden autószerelő, aki azt az autót szerelni tudja bármelyik részét. Ma ez már csak, tudod, diagnosztikai szoftverekkel végezhető el. Tehát ma már olyan módon az a fajta szervizelés, meg az a fajta mérnöki munka a gyakorlatban, ami ebben a filmben van, ma már tulajdonképpen nem elképzelhető. Hát az a viszony, ami gép és ember között megvolt ebben a filmben, ez a viszony mára elúszott. Most már technológiai szingularitásnak túljárunk az esemény horizontján, hogy úgy mondjam. Valószínűleg igen. Ugye nem tudjuk, tehát ugye az esemény horizont átlépése egy nem jól definiálható pillanat, tehát mi de még hogy nem tudjuk eltéríteni a mozgásunkat, az árulkodni tud róla. Igen, hogy minden pillanatban egyre gyorsabb, ez árulkodó egyébként. Volt a Commodore korszakban egy játék, amit mi csak úgy neveztünk, hogy Lehman's. Ez lehet a Le Mans, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de ez egyértelmű, úgy, ahogy a Untouchables lesz, az aki legyőzte a Capornét-nak megfelelő játék, illetve a Pirates nekünk volt ugyanez volt a kalózos. A Búvár zsebkönyvek sorozatban. Ezen a versenypályán játszódik a film. A Búvár zsebkönyvek sorozatban jelent meg egy ilyen, az első között egy ilyen autókról szóló ilyen kis füzetke, és hát ott mindig lapozgattuk, hogy ilyen Ford, Moszkvics, Lada, Volkswagen, amit ugye mindenki Volkswagennek mondott akkor, és aztán jött a Peugeot, amin úgy mindenki gyorsan így átpörgetett, mert hát nem tudtuk, hogy mi ez a Peugeot, soha nem hallottuk, amíg meg nem érkezett egy középsős az egyik ilyen kártyaparti közepére, és közölte velünk, hogy ez a Peugeot. Vagy a Kálambótól tudhatott, hogy Peugeot. Vagy Pizsó, igen. De ugyanez volt a ugyanilyen gyerekkori élmény, egy film, amiben egy óriás polip falt a fürdőzőket, és a fölé szállt egy helikopter, és kilógattak egy táblát, hogy danger, go back a fürdőzőknek, és ezt meg is fejtettük akkor úgy általános iskola alsóban, hogy vigyázat polip. És a go back éveken keresztül a polip angol megfelelője volt. ilyen lehet az, hogy a haverjaim a lábujjaid közül az oknival kifroclizható kis szöszmös szörnyek, ők azt úgy hívták, hogy legrice. És ez milyen szép ízes magyar szó, és én 20 évvel később jöttem rá, hogy a legrice, azaz lábrizs. Ami kurva undorító. Atya úristen. Nagyon gyorsan eltávolodtunk. Ez volt az adásunk, az Aszfalt Betyár című magyar film. A notes az ugyanez, valójában valaki fonetikusan összeolvasta a feljegyzések angolul notes kifejezést, és azt mondta, hogy Néma, notes, notes, és rajta maradt, hogy notes, és ma meg már így hívjuk. Néma, notes. Rá tudok kötni a polipos sztoridra, tudod, hogy? A film... Na halljuk. Hogy az öreg Enzo Ferrari nem más, mint a Tano a Polip című sorozatból, a főgenyó. Ugye? Leborulok. A Lapiovrából. Itt nem nagy. Leborulok az átkötés előtt. Itt szerintem egy végtelenül tisztelet reméltó embert alakít. Én amikor ezt a filmet láttam, utána azt éreztem, hogy végignézek egy filmet, aminek a háromnegyedénél úgy vagyok, hogy ez a film, ez nem tudom én, ötös, ötésfeles, hatos, és a film utolsó negyed órájára ez így ugrik kettőt, vagy kettő és felet fölfelé. Hogy olyan így egészében látva a filmet azt tudom mondani, hogy egy nagyon ritka, és hogy végre láttam egy olyan történetet, amit érdemes volt elmesélni. Mert több önmaga pátoszánál és tárgyának nagyszerűségénél. És amikor én ezt megnéztem, a vége előtt, nem tudom én, negyed órával azt éreztem, hogy hát hú, de nagyszerű ez a Ford, és akkor most elkészült ez a film, ami nagyjából arról fog szólni, hogy az amerikai mérnökök, meg az amerikaiság úgy, ahogy van. Kétszer nyertek életükben, igen, arról csinálnak egy filmet. Ez 3 hónap alatt legyőzte, vagy mit tudom, 1 év és 3 hónap alatt legyőzte a világ leggyorsabb autóit, meg kézműves autókészítőjét. Tudod, hogy ez erről fog szólni, és és végig azt hittem, hogy ez a történet, ez az amerikaiság étosznak az egyik eleme, az egyik ilyen kirakata. És végig azt hittem, hogy ez a film, ez arról fog szólni, hogy a Ford hogyan verte meg a Ferrarit, és ez milyen dicsőséges. És a film arról szólt, hogy a Ford hogyan győzte le a Ferrarit, és ez milyen rettenetes. Több mint nyomorúságos, rettenetes. Ez milyen rettenetes. És milyen ilyen egzisztenciális és morális katasztrófával járt ez. Igen, igen. Ezzel egyetértek, valóban ez mindenképpen emeli a filmet, de ettől függetlenül a filmet összességében jellemző ostobácska forgatókönyv, meg iszonytatóan klisés történetvezetés, az összes ismerős helyzettel, meg az összes ismerős mondattal, és a már feliratban is megjelenő pajti fordulattal, amikor megjelenik egy filmben bármilyen értelemben a pajti szó, akkor abban a pillanatban kit és Michael világában találjuk magunkat. Onnantól kezdve lehet tudni, hogy a film egy pillanatig sem komolyan vehető. Megint a szinkronosok azok, akik itt ezt a pajtitot darakták. Nyilván. Most nem kell... Nyilván, a Bobonda a szövegírójának nem ők volt. Adták azt a, igen, ők adták nem azt a címet, a szabad ideje kiapnázva. Aszfalt királyai, tudod. Nem volt elég jó cím a Forza Ferrari ellen. Túloztam, de hogy mindentől függetlenül azért azt ti is éreztétek nyilván, hogy azért a történet borzasztóan lineáris, kiszámítható és klisés, majdnem a végéig. Hát ez az, hogy itt az utolsó 15 percben ez a film meghaladja önmaga műfai kereteit, meg önmaga minőségét, és ehhez kellett egy alacsonyabb minőség. Világos. Ehhez a valóság kellett, Robi, az kellett hozzá, hogy ez valóban így történjék a valóságban. És kénytelenek legyenek elmesélni, hogy ez történt a valóságban. Figyelj, itt egy új műfaj születik. Mert itt azzal, hogy a megfelelő műfajt a valósággal egy bizonyos ponton konfrontálod, születik egy másik film, egy másik műfajú film. Szerintem kb. Ugyanez a film volt a Millió dolláros bébi. Millió dolláros bébi ugyanilyen klisésen lett felépítve. A Clint Eastwood szinte minden filmje játszik ezzel a trükkel, csak nem megy el ilyen messzire, mint ez a film, mármint hogy nem él vissza az időmmel ennyire sokáig. Nem, és tudod, ezeknek a filmeknek általában az a tanulságuk, hogy nincs igazsága az emberi sorsnak. Tudod, nincs igazsága, és nem szolgáltat igazságot semmi, és senki. És ahogy a film eladja, hogy a felesége akkor a legbüszkébb rá, amikor a tragédia történik, és akkor így büszke vagyok rá, drágám. Hát rosszkor vagy büszke. Ez az ember meg egyetlen egyszer nem hallgatott a jobbikényére, arra, akire egy életen át. És, és milyen keserves következményelet is, milyen borzalmas és milyen gyalázatos. És szóval arról van szó, hogy beülsz egy ilyen dicsőség movie-ra, egy ilyen dicsőség menőség movie-ra, és megkapod, amiről azt hiszed, hogy a Ford rendelte meg, és azt hiszed, hogy legalábbis beszállt, vagy fizetett érte. És nem tudod, és végig azt hiszed, hogy ez a Fordnak a menőség meg dicsőség története, miközben egy egzisztenciális drámára ültél be, érted? Ami valójában a, tudod, a kísértésről szól, meg a bűnről szól, meg az emberi természetről szól, meg a szenvedélyről szól, és azzal, ami ezt megrontja, és azzal, és mi áll szemben a szenvedéllyel? A számítás. Itt, tudod, én azt hittem, hogy ez az autózásról szól, meg az autózáshoz tartozik ez a film. De hogy valójában nem. Ez alapvetően egy multikritikus és marketingkritikus filmdráma. És mellesleg szól az autókról, meg az autózásról, meg a sebességről. Ez elsősorban az életünket, meg a sorsunkat, meg a lelkünket megrontó számításról szól. És erről a látszata létezés helyére lépéséről szól, amit kb. A marketing végez. Hogy itt van három Ford, amelyik befut és legyőzi a Ferrarit a Le Mans-i versenyen. Három Ford, ami Ferrarik azért estek ki, mert a hősünk, a Ken Miles olyan versenybe vitte bele őket, amiket nem bírtak a Ferrarik. És most a amúgy negyedik, meg hatodik helyezetteket kell bevárnom, mert ezt várja el tőlem a sötétség. És én nem veszem észre, hogy az a sötétség. Nem veszem észre, hogy ez a gonosz. Nem veszem észre, hanem azt érzem, hogy na most meghaladhatom önmagamat. Itt a pillanat. És elkárhozol. Csapatjátékos leszek, ahogy várják tőlem. Ott, ahol ez történik, dramaturgiailag el van neked adva, hogy alárendelem a személy, és egyszer az életben alárendelem a személyiségemet a társadalomnak, vagy a, nem az a elvárásoknak. Nem a társadalomnak, valójában az antikrisztusnak. Valójában az, és ez olyan keserves. A közösségnek, ahová tartozom. Ne, átbasznak. Valójában átbasznak. Valójában ők már kiszámították, hogy te vesztesz. Ők hazudnak neked. Ez a mefisztói alkú, amiben eladod a lelked valamiért, amit kérsz, végül nem kapod meg, de a lelked az ördögé. Érted? Mert amit és ahogyan megkapod, az nem, tudod, abban nem lesz köszönet. Abban nem nyered el, tudod. Ez tudod, erről szól, hogy hol van a gonosznak, hol van a sötétségnek, hol van a megrontásnak, hol van a sátáni erőknek a helye, a helyi értéke a mi társadalmunkban. Ez a film nekem erről szól, és olyan tökéletesen kifejeződik már akár a Harry Fordnak az első, második Harry Fordnak az első beszédében, a filmben, amit a gyárban tart, abban, és tudod, miközben látod ezt a gusztustalanságát ennek, mégis azt gondolod, hogy itt a Ford lesz a nagyszerű, és a végén végül a második Harry Ford megigazul. De és így is történik a fizikai térben. És az erkölcsi térben meg az Enzo Ferrari igazul meg, és az az igazság, hogy ez a film jobbat tesz, meg többet ad a Ferrarihoz, meg a Ferrarinak, meg a Ferrari mítoszhoz, mint bármennyit, amit a Fordnak, mert szerintem a Fordéból leginkább csak elvesz. De azért mielőtt így ilyen magasra emeljük, vagy ilyen magas polcra helyezzük ezt a filmet, azért egycsúszott a gyengeségeiről is, mert abból azért akad bőven. A kisfiú szerepe a történetben végig egy ilyen egészen, hogy mondjam, ilyen volt egy ennyi idős fia csávónak, amelyik így rajongott az apjáért, meg az autóversenyzőisért. Figyelj, ez egy megtörtént eset. Tehát ott volt a gyerek. Oké, ennyire sematikusan ábrázolt, és ilyen kínosan nevetségesét egy gyereket én filmben már nagyon régóta nem láttam, ha egyáltalán láttam valaha. Ennek a kisfiúnak egyetlen szerepet melyik szántak. Egyetlen szerep. A nevetségességet mellé egyébként gyorsan mellé rendelnék egy csomó részvételt is. Tehát a nevetségességet most nem úgy értettem, hogy mint valódi nevetségességet, hanem hogy a helyzet, amiben kerül, már nevetséges. Ennek a kisfiúnak egyetlen szerepet írtak erre a filmre, azt, hogy vágyakozik az apja után, kritikátlanul rajong, majd vágyakozik, majd kritikátlanul rajong, elhagyják, félrelökik, mindig minden fontosabb annál a férfinak a karrierje, az anyának is a férfi karrierje fontosabb minden helyzetben a saját gyerekénél, a kisfiú pedig semmi más nem csinál, mint rajong és vágyakozik. 12 éves gyerek mit csináljon egy ilyen? De hát azért, hogy mondjam, ennél azért jobban struktúrált már egy 12 éves gyerek személyisége, vagy azért nem reagál minden helyzetben ugyanúgy, vagy hogy mondjam, számára is azért megterhelő ez az életmód, meg az apja dolgaival járó feszültség, blablabla, bla, bla, tehát hogy azért lehetne egy picikét cizelálni ezt a figurát. Ez egy ütődött kisfiú volt már nekem így a végére, aki tényleg semmi más nem érdekel, csak az apja sikere. Ennyire, nem van ilyen, amikor egy gyerek ennyire alárendelődik a szülei akaratának, de az legalábbis egy ilyen, hogy mondjam, tudtán kívül ilyen abuzív eszközökkel sakban tartott szerencsétlen, megnyomorított lelkű gyerek. Nekem ez volt az érzésem. Valahogy én nekem meg az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen Detroit dicsőségéről szóló film lesz. Tudod, és így nagyon nem az lesz. Hát de benne volt. Én még azt sem tartanám kizártnak, hogy a Ford ezt a filmet felvállalta, vagy éppen támogatta. Elég messze van ahhoz, másik Henry Ford is, meg ez a korszak is, hogy azt állíthassuk, hogy a dicsőséges múltunknak voltak sötét fejezetei, ami egyébként szintén dicsőséges volt, hiszen mi nyertük az Évi Le Mans-t egyetlenként azóta is, vagy egyetlen amerikai csapatként azóta is, és hogy ezt elmesélni önmagában érdemes még akkor is, ha közben a hibáinkra, meg a botlásainkra is fény derül. Ma már nem vagyunk ilyenek. Elmondok egy hülye történetet. Volt egy Napi Vagányság című blogunk, aminek a befejező, elköszönő posztjához gyártottunk egy hamis, lakodalmas kazetta borítót magunkról, aminek a kiadója a Betyár Music 2003 Kft., ugye a Robinak a lagzis kiadója. És ezen megpróbáltunk ilyen szintis lagzis gitárosnak öltözni a Kálmán haverommal. Nem tudtam, hogy mi lenne annyira ilyen over the top túlzás, ha fehéring gallér felhajtása mellett, meg a zakon kívülre hajtása mellett, amivel elég lagzis tudok lenni. A vége az lett, hogy a zakon és az ingen kívülre vettem föl a karórámat, tehát ez a Mága Zoltáni műveletnek az integrálása és az egekbe emelése és négyzetre és exponenciálisra hozása. Majd évekkel később kiderült, hogy volt egy stílus és divat diktátor üzletember, aki ezt kajakra minden nap meghúzta. És ez az üzletember, ez a Gianni Agnelli, aki a Fiat ügyvezetője volt, és a Fiat vásárolta föl azt a Chryslert, amelynek később ez a Lee Ajakokkal lett az ügyvezetője, miután a Ford kibaszta. Tehát így itt olyan 72-ben. És olyan szinten a Ferrari nyerte ezt a futamot, hogy a Ferrari tulajdonosa a Fiat, a Chrysler tulajdonosa a Fiat. Itt tartunk ilyen, mint 70 évvel később, vagy 60 évvel később. Igen, és jellemző, hogy ezt a kígyónyelvű gazembert, ezt a antikrisztusi karaktert választotta be. Hát de nem az Ajakokka volt a legnagyobb féreg szerintem, hanem a BB. Igen. Tehát az a rossz tanácsot adó vörös kis puzsér figura a balváladon. Nem, az Ajakokka az volt az, aki közvetített a Fordnak embernek látszó, tehát hogy ő még nem teljesen démon, nem teljesen démoni személy, ezért a démon arra használja, hogyha embernek kell látszani, akkor az Ajakokkát küldik. Ha viszont gyilkolni kell, tudod, meg lelkeket kell elveszejteni, akkor megy a BB. Szerintem ott ez volt a munka megosztás. Igen, és ő a személytelenhez való bőszavarban volt egy zseni. Más. Igen, hát egy mélyebb beágyazottság a személytelenben. Ő egy akkora reklám, sőt nem is reklám, PR húzást csinált 1969-ben, hogy 50 évvel később még filmet készítenek róla. De ennek az az ára, hogy olyan ember legyél, aki valakitől úgy elveszi a dicsőség lehetőségét. Milyen republikánus is. Hát közben egy olyan korban játszódik, ami 1969, vietnámi háború, hippi korszak, beat korszak, az amerikai új baloldal első nagy hulláma, blablabla, bla, bla. Ez a film meg sem érintődik ezzel. Egy a nyomát nem lejjük. De kit érdekel, ez nem erről szól. Tudom, hogy nem erről szól, hanem arról beszélek, hogy közben abban az Amerikából tudósít, amiről ritkán kapunk hírt. Arról az Amerikáról, ami nem érintődött meg a korszak nagy mozgalmaival, ez a amerikai középső része, ami továbbra is a republikánus morálban, meg a kapitalizmusban, az anyagban, a gyárban, az erőben, a fejlődésben hitt. Egy rohadt, mocskos fotóra ráment egy sportág igazsága. És azért a Ford nyert, és azért ez valójában egy őrségváltásról szól. Ahogy a Ford leváltja a Ferrarit. Ez ennek a története. Hogy váltotta le a Ford a Ferrarit? Nyers tőkeerőből. A tökéletesség ostromlását hogyan váltotta le a céges gátlástalanság és a multinacionális nagyvállalatok hatékonysága, könyörtelen hatékonysága. Tudod, ez a történet ez arról szól, hogy a Ken Miles-ról azt hisszük, hogy le kell győzni a Ferrarit, és akkor sikerül. És a Ken Miles legyőzi a Ferrarit, de nem tudja legyőzni a Fordot. Pedig azt hittük, hogy a Ferrarit kell legyőzni, de kiderült, hogy a Fordot, mert a Ferrari az gyorsabbnál gyorsabb autókat akar építeni és versenyezni, míg a Ford autókat akar eladni valójában. Mm. És az autó eladás az a kártya, az, ami üti a gyorsabb autó építésének szenvedélyét. Ez a filmnek ez a kegyetlen drámája, hogy valami elbúcsúzik, aminek volt igazsága, és a helyre lép egy fénykép, egy hazugság, egy megrontás, és a megrablása mindenkinek, aki szereti ezt a sportágat, és mindenkinek, aki egy kicsit is beleélte magát. Tudod? Az étoszának a kiárusítása egy rohadék fotónak. Tudod? Arról van szó, hogy a Ford erősebb brand akar lenni, mint a Le Mans. Ezért kell a három autó egyetlen fotón. Nem elég, hogy övék az első három hely. Arról van szó, hogy meg akarják gyalázni a versenyzésnek az étoszát, a versenyzésnek a lényegét, a gyorsaságnak, a sebességnek, a versenynek, az élménynek a szívét. Tudod, elragadják egy rohadt fotónak, ami az ő dicsőségüknek szól. Nem a versenyzésnek, nem a szenvedélynek, hanem a számításnak. Nincs-e ilyen a mostani Forma 1-ben, amit én nem nézek, mert nem érdekel, de mintha a csapat autóit instruálnák maximum a másik irányba, hogy támogassák az esélyest. De mit jelent a csapat? De várjál, de... ugye mit tudom én, a bajnok. Igen, de mit jelent a csapat? Hát annyi csapat van. Van persze a csapat, amelyik nevezi a versenyzőt. De hát annak van egy autó, annak van egy motorgyártó cég. Van egy multi. Van egy olajgyártó cég, az egy másik multi. Van egy gumigyártó cég, az egy harmadik multi. Van eleve egy konstruktőr cég, amelyik ugye megtervezi, ez volna a csapat. És tudod, mindenki van szervezve, és valójában egy multinacionális érdekhálóba vagy behálózva, a mai Forma egy jó formán már csak Fordokból áll, és csak Fordok versenyeznek, és ma már a Ferrari is Ford. Ez annak a pillanatnak a regisztrációja ez a film, amikor még a Ferrari a maga jogán Ferrari volt, egy kis műhely, ami a kézműves autó. Tudod, ez volt az utolsó pillanata, és amikor a gyors kaja, így a kézműves kaját, ugye a szemét kaja, hulladék kaja kiszorítja. Erről szólt ez a film. Mint ha bemenne valaki a balettbe, és ott van ez a sok fehér harisnyás, tűlszoknyás, és ugranak. És azt gondolja, hogy te odáig ugrasz, és hozna egy létrát, tudod, meg megpróbálna gyorsabban szaladni, mint ők, hogy nem veszed le a játékszabályokat, vagy bemész egy darts mérkőzésre, ahol azzal a kis tűvel beledobnak a tripla 20-asba, és így bejönne valaki, és ilyen lándzsával agyon szúrná a közepét, mert ő tudod, így értette meg a szabályokat. És egyébként van egy vonatkozása még ennek a filmnek, helyezzük ezt kultúrharcos keretek közé. Egy filmet, aminek férfiak a hősei, és a legférfiasabb dologról, a versenyzésről, a szerelésről. Ja, hát ez a nosztalgia, ez tökéletesen átszövi a filmet. És a film, ez a film ilyen értelemben... és a pénzről is, ha a legférfiasabb dologról is, de hogy ez még egy olyan történet, de az élményről, ami ma már nosztalgikus, most már bőven bevallhatjuk magunknak, hogy mi sem vezetjük már valójában az autóinkat, hiszen mondjuk egy, mit tudom én, 2-3-4-5 éve vásárolt autó már fixen nem egészen azt teszi az utazás egyik pillanatában sem, amit neki egyébként történnie kellene, hogyha ez még egy analóg rendszerű jármű lenne. Mm. Tehát, hogy mi is már valójában nagyon programozott járműveket vezetünk, amik minden pillanatban korrigálják a mozdulatainkat, helyettünk egy picit hamarabb fékeznek, kanyarodnak, vagy másképp osztják el a fékerőt, stb. ilyes formán ez a film már kőkemény nosztalgia. Tehát az autózásnak ez az élménye már elveszett, és még bőven meg fogjuk érni azt a kort, amikor már az a típusú élmény, amivel mi most még így, vagy nekünk így részünk van is, egy ilyen vágyott valami lesz, és a macsó férfi lét ne továbbja, hogy valaki kisebb elektronikai rázsegítéssel, de még maga vezeti a járművét. Ott mi lesz a meleg helyzet majd 40 év múlva? Amikor a mesterséges intelligencia, amelyik vezeti a járművedet, az elvéti a lehajtót. És emiatt mit én 20 kilométerrel később fog lehajtani vele. Az autó, és akkor azt mondod, hogy vagy ezt megúsztam. Vagy valami programhiba van. Ez meleg helyzet volt. Most, igen. Oda kellett, tudod, meg most itt majdnem, tudod, itt egy kis adrenalin. Ja. Szóval, hogy... Programhiba van, és az egész város leállt. Tudod, minden autó ilyenkor önfékez abban a pillanatban, tudod, egy ilyen általános rendszerhibát érzékel, és így az autók csak így állnak, tudod, az utca minden pontján, mozdulatlanul fél órán keresztül. Ami most zajlik, az a hagyományos... De egy tök üres utcában is leáll egy autó, tudod, az egész rendszer leállította magát. Ülsz a tök üres utcában az autódban, és nem tudsz kiállni a helyedről. Ugye a hagyományos férfias értékek, a versengés, a sebesség, a vezetés, kontroll, a kockázat, mindaz, ami a vezetéssel járt a 20. században, az szépen kivonul, és ugye a női értékek lépnek be az autógyártásba, meg az autózásba, a biztonság, a kényelem, ez, főleg ez a kettő, ez váltja fel a sok ülőhely a családtagoknak. Igen, hát igen. És igen, az esztétikum. Igen, és a méret növekedése. Még csak nem is az esztétikum. Az árértékarány is belép, ami a szenvedélyből, meg a 60-as évekből. Az nem a férfinő tengelyen mozog, igen, ez az árértékarány, hanem a szenvedély kiveszed belőle. És tudod mi a praktikusság, a praktikum. A szent praktikum lépett az elő. Sem a használati tárgyezőlesés. Kisemberi. Hiszen tömegtermékről beszélünk, tehát itt a minőséget a mennyiség váltja fel, a futószalagat, a kézművességet. Ez most ez a film egy nosztalgia az iránt, a kor iránt, amikor még a autózás az mellesleg szólt a közlekedésről, és főleg meg az élményről, hogy gyorsulok, meg hogy én vagyok a gyorsabb. Meg főleg a kockázatról. Igen, a veszélykeresése és a felvállalása a férfi léthez még hozzátartozott, igen. És az autó ezt akkor tökéletesen ki is tudta fejezni. Hatalmas élménye a kontrollnak, hogy egyetlen egy kézmozdulat. Ma már az elképzelhetetlen, hogy az élet és a halál közt van, és én kontrollálom ezt a dolgot, és én fogom erős kézzel. Ez az állapot, ez a létélmény, ez kivonul. Ez még az a korszak, amikor a 60-as évek közepe vége, amikor az Egyesült Államokban, de még az Európa számos országában nem kötelező a biztonsági öv, hanem még nincs az autókban. És aztán ugye a 70-es években jön meg talán azt hiszem a Volvo a 3 pontos biztonsági övvel. Tehát ez még az a korszak, amikor ha van is biztonsági öv, ez mindössze egy olyan, mint ami most a repülőgépekben található, amit így a de oda elég, mert ez csak a hasadon kapcsolsz össze. Igen. És nagyon könnyen éghető anyagokból van, és azonnal felrobban. Gondold el, hogy a tévének hívjuk most a tévét, de mondjuk színes televíziónak hívtuk a 80-as évek elején, vagy a 70-es években, és televíziókészüléknek hívták az 50-es években, mert annyira új volt, hogy még nem tegeződtek vele. És ugyanezt történik, hogy kocsid van most, de előtte autója volt, és előtte a 20-as években automobilja. Igen. Igen, mert akkor még a teljes nevén szólítottad. Igen, még azt mondtad, még hogy, nem mertek tegezni. Szabó Sándorné. Igen, és aztán lett belőle Icuka, Sándorné, és akkor a végén már Ica. És utána Icuka. Először csak Sándorné. Szóval most az a kurva egy kérdésem, hogy meddig tart a csapat? A csapat az a szerelő és a sofőr, vagy a team, aki szereli, vagy aki a pénzt adja, vagy aki meghirdeti, vagy ugye addig tart a csapat, ameddig cinkos társad az, aki még a csapatban van. A film ez arról szól, hogy mi az igazi célja a csapatnak. A marketing, az eladás, vagy a győzelem, vagy az autó Itt még mindenki alárendelődik az autónak. Itt csak is az autó a hős. A sofőr is alárendelődik, mindenki alárendelődik az autónak, az autó pedig alárendelődik a végső hősnek, a sofőrnek. Itt még ez a viszonyrendszer. Én azt érzem, hogy itt nincsen munkamegosztás, mert itt a céges munkamegosztás, tudod, ami a céhet felváltja a manufaktúra, ugye, ahol már a munkafolyamatokat külön választják, és mindenki egyet csinál, mert abban az a hatékony, de a másikhoz hozzá szólni sem tud, se tudja, milyen eszközökkel kell végezni. mert nem is kell tudnia, és az egészet összetartja egy központi akarat, a céges akarat, ez akkor még nem létezett, ezért minden sofőr mérnök is volt, és szerelő is, minden szerelő mérnök is volt, és sofőr is, és minden mérnök szerelő is volt, és sofőr is. És minden fos sörös volt, és szerelmes is. És minden szerelem fosos volt, és sörös is. Szóval, és minden sör szerelmes volt, és fosos is. De úgy gondolom, hogy ez a film ez erről szólt, erről a korszakról. Amikor ezek az emberek mindegyik mindenhez értett, de mindegyik tudta, hogy melyikük az, amelyik a legjobb valamelyikben. És minden... Ezért a legmegfelelőbb sofőr és mérnök lett az, aki abból lett a szerelő, aki a másik kettőz is értett, de ebben volt a legjobb. Abból lett a sofőr, amelyik a másik kettő is értett, és értenie is kellett, mert ő fogja vezetni azt az autót, ezért neki kell tesztelnie, neki kell eljuttatni azokig a határokig, amiket majd át kell ezzel az autóval törni. Tehát ez az utolsó olyan pillanat, amikor még az autókat a sofőrnek nem annyi volt a dolga, mert azt már letesztelték, hogy ő azon a versenyen ott és akkor hatékonyan hozza ki a maximumot, hanem még a team munka az azt jelentette, hogy mindenki mindenhez ért, de vannak feladatok. És a feladat az a te feladatod, az meg a tiéd. Hogy itt ugye hárman voltak, a kisbajuszos mérnök, ugye? Akkor inkább főszerelő. Igen, mondjuk ő a főszerelő, akkor hívjuk így. Akkor volt az autóépítő mérnök, aki a Shelby volt. Shelby. Igen, és ugye ott volt a pilóta. A mi hősünk, a Ken Miles. És a Carol Shelby ugyanúgy sofőr volt, és nagyon jó sofőr, és ugyanúgy tudta szerelni az autót. Föl se vetődött, hogy ne tudná. Ez a világ is kivonul. Persze. Önmagában az, hogy egy sofőrnek annak autót kell tudnia építeni, és úgy a legjobb. Ez az a korszak még a 60-as évek, amikor ugye először indulnak tömegével Budapestről a Balatonra turisták, az akkori javarészt kelet-európai autókkal, ahol még minden autóval be van készítve a szerszámkészlet, mert egészen biztos, hogy ha az odaúton nem is, de a visszaúton már lesz valami. Amit az autó tulajdonosának, ez még a 60-as évek, tehát ami mondjuk a szüleink és nagyszüleink közti nemzedékről beszélünk, nekik ez még dolguk, és a férfi léthez hozzátartozó attribútumuk, hogy meg tudják szerelni. Csak azért is. De akkor is, ha nincs baja. Tehát a hétvégi egyik foglalatossága a horgászás alternatívájaként, a szerelgetés hogy addig volt. Se ivás, vagy addig se a feleségeddel kell és lenni, az a garázs előtt hokedlinű csörgőkbe tuningolás. Ez a film, ez szerintem leginkább arra volt jó, hogy meggyűlöltesse a Fordot, és megszerettesse a Ferrarit. Tehát, hogy ez igazából ennek a filmnek a Ferrari volt a hőse. Hát mert milyen minőségű veszteni tudást mutat be, míg milyen minőségű nyerni tudást jön a Ford részéről. A stopperóra elcsenésig bezárólag Pitianer elemekkel, amiért, tehát, hogy azt a filmbe beletették, nem sült le a bőr a képükről, hanem szükségesnek látták, hogy ez ott legyen, hogy és utána csak vigyorogva odadobom a másikat, mert kettőt loptam. Hát igen, a legetikusabb szereplője ennek a filmnek mindvégig az olaszok. Az erkölcsi győztesei, igen, egyértelműen ők. Ugyanakkor én ennek hatására se gondolok sem a Ferrari-ról, sem a Fordról mást. Tehát azért autógyárakról beszélünk. Nem, ez több, mint autó. Ezek több, itt többről van tudom, szó, tudom, filozófiákról beszélünk, igen. Meg az európai és az amerikai kultúra és gondolat közti különbségről, meg a nem tudom a... Meg a manufaktúráról és a cégről. A manufaktúráról és a cégről, a protestáns etikáról és a katolikus etikáról. Ezek mind benne vannak, meg az európai kultúra alapvető felsőbbrendűségéről, amiben így hinni szeretünk, meg így félig meddig gondoljuk is ezt, meg valljuk is ezt, de ezek mind benne vannak, ettől függetlenül az, hogy Henry Ford győzni akar, ez nem egy megvetendő dolog. Tehát, hogy, nem arról hogy... az, hogy győzni akar, az nagyszerű dolog. Az, hogy egy rohadt fotóért megrabol egy teljes sportágat, mert neki ez annyi, mint a kapcarondja, mert végig azért csinálta, hogy autókat adjon el. Na, ez a gyalázat, tudod, és az egész életünkkel, az egész létezésünkkel ezt csinálják, amit ebben a filmben megcsináltak a Ken Miles-zal, meg a Carol Shelby-vel. minden nap, minden percében ezt csinálják. Ezt csinálják a marketingesek a reklámjaikkal. Ez a céges működés, ez az őgátlástalanságunk. Ez a viszonyuk a világhoz. Az első évad, amikor szerepeltek, oda már ezzel a cipővel léptek be. Azért tegyük hozzá, hogy az Enzo Ferrari, aki tényleg nagyon karakán és gerinces embernek tűnik, azért azt a Fordnak a picsába elküldését azt arról a lóról teszi meg, hogy volt már egy konkrét ajánlata, és csak annak akarta felverni az árát. Klasszikus európai hiba. Európa azt felejti el mindig, hogy gyenge. Kulturális értelemben erősebb, anyagi értelemben gyengébb, mint az új világ. És miért kéne ezt elismerni? Hát úgyis ők fognak győzni, de miért kéne lerakni a fegyvert? Tudod, elismerni, hogy gyengébb. Hogy gyengébb. Nem, hogy ez a provokáció talán valóban megérdemelt egy visszacsapást. Szerintem az Oszi most de erre célzott. Megérdemelte az Enzo Ferrari, hogy legyőzze őt a Ford. De a Carroll Shelby a Ford és főleg a Ken Miles nem érdemelte meg azt, hogy elvegyék tőle azt, ami jár. Azt, ami jár, és a sportág összes szerelmese nem érdemelte meg ezt a gyalázatot, mert itt megrabolták a versenyzést magát. Tudod, az egészet, amiért ezt az egészet csinálják, odaengedtek a döntéshozáshoz egy olyan embert, akihez egyáltalán nem kötődik, mert ő csak profitot akar maximalizálni. Ha ez valóban vegytisztán így történt, mert azért ne felejtsük el, hogy még mindig egy hollywoodi filmről beszélünk, ki tudja. Szóval, hogy nekem ez is egy picit leegyszerűsítőnek tűnt. Tehát azért a Ken Miles... nem ismerünk rá a cégekre, hanem még picit ez a vonal is beilleszthetőnek tűnt a korábbi gyermetek narratívába. Valahogy mégis a halálával, meg a következményekkel, meg ezzel a verességgel együtt járó érzelmi sokkal jön meg nekem a film. Mindegy is, hogy kinek a hibájából és miért, de hogy ott valaki összeomlik ilyen morális és egzisztenciális értelemben. Mi történik akkor, ha épp az eutanáziádra mész, de elüt a busz? Hogy akkor szarul jártál-e? Hát mert tudod, hogy milyen gyorsan halsz meg. Itt egy óriási fejlesztésnek a drámáját és a többször egymást elárulás, de azért egy csapathoz tartozás, lehet, hogy mekkora nagyot kellett alkotni ahhoz, hogy a Ford nyerjen, azt közben igazából övé volt az első három hely, így is, úgy is. De azért volt az övé az első három hely, mert a Ferrari a Ken Miles-al versenyzett, hogy legyőzze, és nem tudta legyőzni, és ezek mondom az ötödik meg a hetedik helyekről fölkerültek az első két helyre. Mert gyakorlatilag a mezőn szétgyorsulta a Carroll Shelby-nek az autójával a Ken Miles. Mégis a Ken Miles hozza el ebbe a filmbe, tehát az amerikai étoszt ő menti meg, a cowboy, aki szembeszáll mindennel, aki a multit is csak arra használja, hogy ő legyen minden cowboyok legcowboyabbika. Valóban a végén hibázik, amikor költ egyetlen egy aprónak tűnő és mégis beláthatatlan következményekkel járó kompromisszumot, de valójában Ken Miles valójában egy és ugyanaz egy lényeg a Ferrari-val. A Ferrari itt egy picit önmagával versenyez, ezt lehet érezni. Amikor kalapot emel neki az öreg nemessége és értéke megegyezik, és annak a minősége is megegyezik a Ferrari-val. Igen, mint étosz ahhoz tartozik. Igen. Olyan, mint a kicsi Yin a nagy Yinben, vagy a Yangba áldozott kis Yin. Igen. Tudod? És én azt gondolom, hogy a történet az nagyon-nagyon szomorú és nagyon-nagyon pessimista. És rettenetes a jóvá tehetetlensége. És a drámája meg a fájdalma önmagában annak, hogy ez a karrier, ez ugyanott tört meg, ahol az autósportnak a sporthoz való bármifajta köze. Tudod, valahol ez az elgyászolása annak a világnak, amikor még a sport sport lehet, akár a sport sport lehetett. Most nem, hogy az autósport, hanem bármi, akár a verseny verseny lehetett. A világ még igazi volt, még valódi volt, még a jobb az győzni tudott. Nem rontották meg. Egyébként ez nem kompromisszum. Ez a mefisztói alkú, amit ő megkötött. És tudod, amikor megköti a mefisztói alkút, éppen azt hiszi, hogy most meghaladja önmagát, és büszke magára. tudod? És ez a Krisztus utolsó megkísértésében a végén, ami a Jézus Krisztussal a kereszten történik, az a számomra ugyanez a pillanat. Úgy lép a bűn útjára, már csak akár gondolatban vagy kísértésben, a Jézus Krisztus abban a végkifejletben, hogy szégyelli, hogy régen milyen tévutakon kereste az Istent. Nem ölelésről ölelésre, ahogyan a kísértő mondja neki, hanem fejszével. És büszke, és azt érzi, hogy végre most meghaladta, most a helyére került a világrendben, pedig éppen kilépett belőle. És ez a Ken Miles-zal olyan fájdalmas, hogy megtörténik, és amilyen büszke rá a felesége a legrosszabb pillanatban. És a gyereke szokás szerint... A gyereke meg pontosan tudja. Igen, akkor lép ki először ebből a bújjut a szerepből, és érez együtt az apjával, és érti meg, hogy az apja mítosza miért fog ebben a pillanatban lerombolódni. Ott a gyerek valóban meghaladja a korábbi karakterét, ez kétségtelen. Azt mondja Ford, hogy ők azért döntenek, ők is a csőd szélén állnak. Tehát amikor az elején tartja... Tök erősnek tűnnek, de félnek attól, hogy eltűnnek a térképről. Tehát, hogy lehetőség. Az így azt mondja, hogy aki, mindenki ki van rúgva, és aki holnap hoz egy ötletet, hogy a Ford hogy ne menjen tönkre, az megtarthatja az állását. Ezt mondja a Ford az elején a beszédében. És azt a piacot keresik, azt az autót akarják létrehozni, amit ha 17 évesek meglátnak, akkor ők egész életükben Fordot fognak venni, mert az lesz az első kocsijuk is. De nem ezen a vonalon találták meg, bár mondjuk a Mustanggal elég szép klasszikust tettek le az asztalra, hanem a pick-up-okkal. Tehát azt akarnak a 17 évesek, mert a hátulján lehet dugni. Mi? És ezek az F200, F300, tudod, ilyen ordas nagy pick-up-ok, abban tényleg a Ford az atya úristen. Miért kellett a Ken Miles-nak bűnhődnie? Miért várt rá ez a sors? Ha ezen elgondolkodsz, hát én úgy gondolom, hogy elsősorban azért, ahogy a Bibivel beszélt. Ahogyan vele beszélt, ahogyan lekutyázta az autójukat. Mm-hmm. Ami a büszkeségük, amit ő bemutat, és a gyerek ne fogdossa össze. Azért kell fizetnie, mert ő még a régi ember, már pedig ezt a régi embert, ezt az olyat, amilyen, és azt mond, amit akar, mert ő a leggyorsabb sofőr, tudod? Ezt, aki a legjobban ért hozzá, és tudja is, hogy a legjobban ért hozzá, és ő ezt akarja leváltani. Leváltani egy arcra, ami már csak egy fotón van, már csak egy nyilatkozatban van, már nincs mögötte ember, már nem ő a leggyorsabb, de ő az ideális a Fordnak. Ő a Ken Miles-nak azért kell bűnhődnie, mert ő az utolsó régi ember, az utolsó régi, aki még úgy gondolja, vagy neki még azt mondták, hogy nem ő a leggyorsabb, és mivel hogy ő a leggyorsabb, és tesztben is ő a legjobb, meg mérnöki tudásban, meg kreativitásban, meg autóvezetni tudásban, és ő olyan szinten áll, ezért aztán ő hozzá, ebben a csomagban ez a személyiség tartozik, és ezt tessék elfogadni. És itt jön ez az ember, aki azt mondja, hogy nem fogadjuk el, a Ford nem fogadja el ezt az embert, mert nem akarjuk a leggyorsabb sofőrt. Mi a Ford sofőrjét akarjuk, aki talán lassúbb, de a Fordhoz tartozik, és nem a gyorsasághoz. Galléros, pedáns, és nem egy Indiana Jones, meg egy cowboy. A kározat azzal kezdődik, a kározat már akkor elkezdődik, amikor ő ugye visszalép az autóversenyzéstől, és a Shelby megtalálja az ajánlatával, amiről a feleségének ugye kezdetben még azt hazudja, hogy nem fogadta el. De már lehet vele keresni napi 200 dollárt, vagy havi 200 dollárt, már nem emlékszem. Tehát havi 200 dollárt nem napi 200. És tehát valójában a film, legalábbis ez a történet, számos lehetőséget hagyna neki a kiszállásra, a visszavonulásra, a hátralépésre, és ő valójában minden helyzetet megkísért. Mindent eltol a végtelenségig, és azt hiszi, hogy ezen is úrra lesz, erre a hullámra is felül majd, és jó szörfösként meglovagolja. De nem lehet ennyi helyen vagy ennyi terepen egyszerre győzelmet aratni. Valahol ennek meg kell fizetni az árát. Egy picit azt gondolom, hogy egy olyan figurát látunk itt, ezeket a később, ma ezeket ilyen extrém sportosként ismerjük meg, ezeket a ezeket az adrenalin függő figurákat, vagy figurákról beszélek, ő azért túl sok mindenbe mászik bele azért, hogy ezt a feszültséget érezze minden pillanatban. Tehát az, hogy beletörik a bicskája... Nem gondolod, hogy ez a feszültség az, ami kell ahhoz, hogy gyorsabb legyen, hogy az autó gyorsabb legyen? Ez kell hozzá. Hát persze, ez a feszültség vonult ki a világból, persze, ezt kell hozzá... váltotta le a Bibi. Persze, hogy ezt kell hozzá, csak azt mondom, hogy ez ő kározata mégis azzal indul, hogy megtehetné, hogy nem ezt teszi. Tehát pont visszavonul, pont hátralép. Meg lenne a lehetősége arra, a feleségével közösen hozhatnának egy ilyen döntést, de a felesége azonnal elfogadja, ha nem is azonnal, de pár percnyi vita után elfogadja, hogy jó, akkor vágjanak bele ebbe a projektbe. Tehát ő se tartja valójában vissza ettől. Ott tudjuk már, hogy meg fog halni, vagy legalábbis valami rettenetes dolog fog történni. Én nem. Engem az egész meglepett. Én komolyan pofára estem. Tehát én tényleg láttam az ívét, hogy hova tart ez a film, és nem vártam meglepődést, hanem azt vártam, hogy a Ford lesz a győztes, sikerülni fog, ahogy az amerikaiaknak mindig sikerül, és főleg a hősöknek, és főleg azoknak az amerikai filmhősöknek, akik be ennyi energiát, meg ennyi dialógust írnak, annak sikerülni kell a végén. Én nem vártam azt, hogy ez meg fog törni. És azt hittem, hogy katarzis pillanatában befejeződik a film, és akkor kiírják a hat legfontosabb szereplőről, hogy 2003-ban halt meg Long Islanden, hat kutyája volt. De 15 éve ez a film így is nézett volna ki. Uh-huh. És ez most, tudod, megcsinálod azt, hogy van egy műfaj, mert ez egy műfaj, ez az amerikaiság dicsőség movie. És az amerikaiság dicsőség movie. A filmnek a vége pontosan ez? A film vége előtt negyed órával konfrontálod a realitással, és ebből születik egy új műfaj, ez a filmdráma, tudod, ahol el tudsz mondani valami fontosabbat a film tárgyánál, akár az autózásnál, vagy a sebességnél. Ilyen filmek egyébként ilyen műfajilag beazonosítatlan, vagy ilyen egyszerű játékfilm, induló, majd drámai befejezéssel véget érő filmek a 40-es, 50-es évek amerikai filmjeire voltak jellemzőek, ahol már kísérleteztek a művészfilmekkel, illetve már túl is voltak jó néhányon, de ahova ez a mozgalom is elkezdett lejjebb csúszni, és számos ilyen film született. Picit ezt a hangulatot, tehát a film stílusában is az 50-es, 60-as éveket idéz, igazából ezt akarom mondani. Ez a film, ez nekem azt jelzi egyébként, amit a Joker, hogy Hollywood tudomás szerzett önmaga romlásáról. És ez már az arra adott válasz. Ezt én, pontosan ezt én besorolnám ide. Ugyanilyen meglepetésként ért egyébként, mint a Ragyogás 2, ami szintén megpróbált 80-as évek belé, nyilván a mi nemzedékünkben erős nosztalgiákat ébresztő filmes zsánereket visszahozni, meg azokra építeni. Ugyanakkor szakított egy csomó olyan modernnel, ami a jelenkori filmeket fogyaszthatatlanná, vagy elviselhetetlenné teszik. Nagyon lelkesek vagytok az elmúlt időben. Igen. Hát, de én még bármilyen nevetséges, én még a Midway-t is ide sorolnám. A Midway is egy olyan kísérlet, ami még megint egy 80-as évekbeli zsáner, egy akkori hangulat, és egyébként megint... Semmi fordulat, és semmi meglepetés. Nem, nagyon rossz, tehát ezt megbeszéltük akkor is. Elképesztően rossz film. A szándék ugyanakkor érthető, és vannak mondjuk összefoglalva talán 3,5 percben, de vannak elviselhető pillanatai. És mindenek felett szórakoztató. Gunporn. Ti szerintetek ez a film, ez hányas? Szerintem 7,5. Én pont ezt akartam mondani, hogyha, de teljesen másokból, mert ennyire nem voltam odaérte, hogyha valaki emlékszik a Tánóra a Polipból, annak 7,5, ha nem, akkor 6,7-es. Nekem az önmagában hatalmas élmény, mondom, hogy egy 5 és 5,5-esről ugrott föl negyed óra alatt erre a 7,5-re. Nekem egy 6-os, de a 6-ossal kezdődnek a jó filmek. És tehát én elismerem, hogy ez egy jó film, de hát nem a legjobb. De azt készséggel beismerem, hogy ez egy jó film, vagy vállalom ezt a véleményemet, ez egy 6-os film. De nálam a 7 plusza nézd meg, a 7 minusza ne nézd meg. Ezért mondtam, hogy nézte a Polipot, nézze meg, mert benne van az öreg. Amúgy ne! Ez volt a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen különkiadása az aszfalt betyárjairól, királyairól. Harsányi Levente életéről szóló filmet együtt tekintettük meg. Sziasztok!